بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادراني عزيز وجرامي، يك نختار خوستين براي شما وخصوصا براي طالب علماني جرامي خاطر رسان بكنيم. ويك كتاب هست دور ميزانات در بعضي مكتبها بنام كتاب السنة، نسبت داده شدگی است به پسر امام احمد ابن حنبل به نام عبدالله ابن امام احمد ابن حنبل. و بعضی از مجسمه ها امروز، خصوصا مجسمه های تاجیک، می خواهند این چیزها را، همین اعتقاداتی که در همین کتاب است، برای مردم جوان ما تعلیم بدهند و اینها را در ذهن و خیال و افکار جوان ها جاری بکنند. اما بعضی جوان هایی که علم ندارن، علم کافی ندارن، وقتا که میشنوند که کتاب از پسر امام احمد هست، یک کمی گویم که بسیار هم جالب میتواند در نظرشان، به خاطر که کتاب از پسر امام احمد باشد، پس از این برمیاید که این کتاب عقیده امام احمد باشد. همین گونه ظاهرا چنین نمایان می شود. اما ببینیم که این کتاب در داخلش چی چیزها هست، چی چیزهایی که نسبت اهل سنت و جماعت گفتگی است و چی خلافهایی دارد در این کتاب نسبت عقیده اهل سنت و جماعت. اما کسایی که در ظاهر نظرشون نسبت امام ابو حنیفه پنهان میکنند و در باطن پنهان میکنند و ظاهرا چنان وانمود میکنند که گویا امام ابو حنیفه را قبول دارند و گویا امام ابو حنیفه را پیروی میکنند و گویا امام ابو حنیفه را دوست میدارند، اما الحمدلله که روز تا روز این گونه چیزهایی که پنهان هستند روز تا روز دارد که واضح و آشکار میشود. و تصمیم می گرفتیم همین کتاب برای شما معرفی بکنیم. این کتاب نسبت داده شده است به پسر امام احمد ابن حنبل، اما در سند این کتاب دو نفر شخصان مجهول هستند که در کتاب های تاریخ و در کتاب های جرح و تعدیل و در کتاب هایی که در سیرت علما نوشته شده هستند، یگان ترجمه ای به اینها در مورد اینها یافتگی نیستند و کسی نمیدوند که این دو نفری که این کتاب را روایت کرده هستند کی هستند. همینها اصلا حتی به اعتراف خود محقق همین کتاب، کسی که همین کتاب تحقیق کرده است، خود همون تصدیق کرده است که همین کتاب در نسبتش به پسر امام احمد ابن حنبل دو نفری مجهول هست و در سندش کمبودی وجود دارد. پس کسی که در سندش، کتابی که در سندش مجهولات باشد، اون نزد اهل علم مورد اعتماد قرار نمی گیرد. و اون نفرهایی که مجهول هستند و در کتابها ترجمه برای اونها یافتگی نیستند، همین است که یک نفرشان ابو نصر محمد ابن حسن ابن سلیمان سمسار او سمسار و دومش ابو عبدالله محمد ابن ابراهیم ابن خالد حروی هست. همین دو نفر کسای مجهولی هستند که در باره اینها در کتاب ها یگان ترجمه یافتگی نیستند. اصلا کسی نمیدوند که اینها کی هستند و از کجا هستند و چه اعتقاد دارند. همین کتاب از پسر امام احمد روایت کردگی هستند. این یک طرفی کتاب که یک طرفی ضعف این کتاب نسبتش به پسر امام احمد ابن حنبل ثابت نیست، و بالفرض که اگر ثابت باشد، در این کتاب حدیث های موضوع، روایت های دروغ و روایت های بافته است به اعتقاد یا که به اعتراف خود محقق کتاب و به اعتراف خود کسی که این کتاب تعلیق نوشتگی هست. اینجا یک چند از این قولا را در اینجا ذکر میکنیم برای نمونه، تا بدانیم که چگونه این کتاب خلاف دارد با اعتقادات اهل سنت و جماعت. در این کتاب آمدگی است که گویا یک روایتی را، یک حدیثی را ذکر میکند، میگد که و هل یکون الاستواء الا بجلوس. در باب استوا یک روایت ذکر میکند که استوا نمی آید مگر به معنای جلوس، یعنی الله تعالی گویا بر بالای عرش نشستگی هست، که این عقیده نزد اهل سنت و جماعت بالکل رد هست و قبول نیست، و این عقیده عقیده اهل بدعت است و حتی بعضی علما این عقیده را عقیده کفر حکم کردگی هستند. این یک مثاله تحت رقم دهم. این قول تحت رقم دهم در همین کتاب، در حدیث دهمش همین روایت کردگی هست. و کسی که این کتاب تعلیق نوشتگی است میگد که این عباره همین عباره‌ای که استوا نمی‌باشد مگر به معنای جلوس، قریب‌ترین عباره است به سوی تجسیم و تشبیه خالق به مخلوقات. و سلف صالح ما رضوان الله علیهم اجمعین بسیار هم انکار میکردند بر مشبهه و مجسمه، این عقیده را رد میکردند. و در رقم 210مش آمدگی است یک روایت دیگر، یکی گویا الله تعالی بر بالای کرسی نشستگی بوده است و میرفته است و 4 ملائکه او را میبرداشتند، نعوذ بالله، 4 ملائکه او را می برداشتند. یک ملائکه در صورت مرد بوده است، یک ملائکه در صورت شیر بوده است، یک ملائکه دیگری در صورت دیگر 4 نوع ذکر میکند. میگد که گویا خدا در بالای کرسی نشسته بوده است و 4 ملائکه او را می برداشتند، نعوذ بالله. این عقیده خلاف عقیده اهل سنت است و تعلیق نویشگی همین کتاب گفت است که این اثر حدیث ضعیف است، حجت گرفتن نمی شود، خصوصا در مسئله های اعتقاد. این دومین مثالی از این کتاب. و یک روایت دیگر هم، یک روایت حدیثی دروغ و بافتی هم در این کتاب نقل شدگی است که گویا الله تعالی با موسی دهان به دهان صحبت کرده باشد، نعوذ بالله، نعوذ بالله. این عقیده خلاف عقیده اهل سنتی و جماعت است. و یک کتاب و یک روایت دیگر اینه که گفتیم که روایت کرده است که گویا خدا با موسی دهان به دهان صحبت کرده باشد، نعوذ بالله. این تحت رقم 547 مش است حدیثش. و تحت رقم 568 یک حدیث دیگر روایت کرده است، میگد که گویا که الله تعالی کتب الله تورات لموسی علیه السلام بیده، استغفر الله، گویا که الله تعالی تورات را برای موسی علیه السلام با دست خودش نوشتگی باشد، نعوذ بالله. این عقیده هم عقیده غلط است بالکل و مورد اعتماد نیست. و معلق کتاب هم گفته است که این اثر از اثر اسرائیلیات است و از کسای از مردهای مجهول روایت کرده شده است، این مورد اعتماد نیست. و اون چیزی که در این کتاب آمدگی است بسیار هم چیزهای مخالف با اعتقادات اهل سنت و جماعت دارد و خصوصا در باب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه همین کتاب در روایت های دروغ آمدگی است و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حکم به کفر کرده هستند در همین کتاب. مثلا بعضی روایت های دروغی را نسبت دادن به سلف صالحین و علمای گذشته که گویا امام ابو حنیفه را گفته باشند که این امام ابو حنیفه کافر است گفته، نعوذ بالله. و یک روایتی را آوردگی است که میگد پسر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گویا که در مورد پدرشان گفته باشد که پدر من یک شخصی بود که یک شخصی گویم که خب جهمی بوده است و گویا گفت پدر بابای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقیدش این باشد که هو دین و هو دین و آبائه، یعنی القرآن و مخلوق. گویا پسر امام ابو حنیفه در حق پدرش همی خیلی گفته باشد که دین امام ابو حنیفه و دین بابای او همی بوده است که قرآن و مخلوق می گفته است، نعوذ بالله. این روایت ها روایت های بالکل دروغ هستند و امام محمد زاهد کوثری تمام اون روایت هایی که نسبت امام ابو حنیفه در تاریخ روایت شده است و اونا طعنه کردند و از سبب جاهلی و از سبب بغض و عداوت و از سببی که الله تعالی امام ابو حنیفه را فضل بزرگ داد که از بسیاری از علما فضیلت و علم و دانشش برتر بود، بعضی ها نسبتش حسد کردند و همین خیل قول ها را در حقش بافتند و در جامعه نشر کردند. امام کوثری همه اون روایت را یک یک جواب خوبی گفتگی است. و یک روایت دیگر هم آوردگی است در اینجا که گویا گفته باشد امام ابو یوسف، یعنی شاگرد امام ابو حنیفه، گویا استادش گفته باشد که امام ابو حنیفه گفته است که قرآن مخلوق است، در صورتی که این قول مردود هست و این قول ضعیف و بافته هست. قول امام ابو حنیفه در باب قرآن واضح و آشکار در کتاب های خودش بیان شدگی است. و یک روایت دیگر در اینجا آوردگی است که میگد گویا که حماد ابن ابی سلیمان، یعنی گویا که استاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، با امام ابو حنیفه گفته باشد که اذهب الى الكافر، یعنی ابی حنیفه، سبحان الله، برا با پیش امی کافر برا گفته، یعنی با پیش ابو حنیفه برا بگوش که انت تقول ان القرآن مخلوق فلا تقربنا. گویا که استاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک نفر گفته باشد که برا با پیش ابو حنیفه برا گویا که امام سفیان ثوری را گفته باشد که برا به پیش ابو حنیفه برا و بگوش که تو کافر هستی، قرآن مخلوق میگوی، نه زیمو نه یا نعوذ بالله نعوذ بالله. در صورتی که امام ابو حنیفه 18 سال استاد خودش لازم گرفت و تعلیم گرفت در نزدش و استادش او را در جای خودش نشاند و گویم که وظیفه ای که در خودش بود، تعلیم امت، تدریس امت، راهنمایی امت، در جای خودش گذاشت و از دنیا گذشت. این گونه روایت ها را در حق امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل کرده است در کتاب. و یک روایت دیگر هم باز بر دروغ، اینجا روایت ها خیلی روایت های دروغی در حق امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آوردگی است و گویا که امام ابو حنیفه را گفته باشند که تو کافر و زندیق هستی، نعوذ بالله نعوذ بالله. و یک روایت دیگر آورده است که گویا که حماد ابن ابی سلیمان امام ابو حنیفه را دشنام میداد، یعنی استاد شاگردش گویا دشنام میداد است. و این گونه روایت های دروغ در این کتاب نسبت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آوردگی است. و اگر برادرای عزیز و گرامی در خاطر داشته باشند، یک وقتایی که در تاجیکستان عزیز ما همین نوبرآمدها، همین به نام سلفی ها که برآمده بودند، نسبت امام ابو حنیفه یک دشنام ها می کردند و بسیار هم سخن های بد و ناسزا می گفتند. سرچشمه همونها همین کتاب ها است، همین کتاب های دروغین و همین کتاب هایی که به سند های مجهول روایت شدگی هستند، همین چیزها هست. و دیدن که مردم تاجیک ما نسبت امام ابو حنیفه چقدر محبت زیاد دارد، اونها را نپذیرفتند و قبول نکردند. بعد از چند سال باز لباس دیگر پوشیدند، در زیر نام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آمدند. امروز میخوان همین کتاب هایی که نسبت امام ابو حنیفه دشنام ها است، نسبت امام ابو حنیفه حکم به کفر کردگی هستند، همین کتاب ها میخواهند برای امت، برای جوانهای ما تعلیم بدهند. آهسته آهسته اونا را تعلیم بدهند که خودشان بر بگردند امام ابو حنیفه را دشنام بکنند، خودشان بر بگردند امام ابو حنیفه را کافر بگن، خودشان بر بگردند مردم و پدر و مادر خودشان حکم به کفر بدهند. همین است اون کتابی که میخوان امروز از برای مردم ما تعلیم بدهند. در این کتاب خلاف های زیادی که در عقیده و در رویش و منهج اهل سنت و جماعت خلاف هست، خلاف دارد همین کتاب با رویش اهل سنت و جماعت. و در سندش دو روایت، دو راوی مجهول هست که راوی مجهول یگان ترجمه در باب اونها یافتگی نیستند. اگر اینها یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینند، یک حدیث رو ببینه که یک راوی کمتر مجهولیت دارد، کمتر ترجمهش هست در بعضی کتاب ها، در بعضی کتاب ها دیگر ترجمهش نیست، در حال او حدیث حکم به ضعیف میکنند. اما کتابی که هم در عقیده با اهل سنت خلاف دارد، هم در سندش دو مجهول هست، همین کوشش میکنند که همین ثابت بکنند. برای چی؟ برای که با عقیده تجسیم خودشان موافق است، همین ثابت بکنند و تعلیم بتیان برای جوانهای اهل سنت و جماعت. به همون خاطر این کتاب بالکل نزد اهل سنت و جماعت قبول نیست، در سندش دو نفری مجهول وجود دارد. و این بود برادر عزیز یک معلومات مختصری در مورد این کتاب. خواستم این موضوع را به طور خطی بنویسیم اما کمی وقت طلب میکند، به امو خاطر به طریق ثبتی این موضوع را بیان کردیم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.